ятонарас Христос тсапам къытфесаӏу Шъо сибын хэмафэ дэхэр псэкӏот мышӏэным пае мыркъышъосэтх Ау зыгорэм псэкӏо дышӏэмэ тсапам тэ къытфесаӏуну зыгорэти Ар шъыпхъагъэ зиӏэ Иисус Христос ары Хъурманыпхъэу тэ типсэкӏо дэхэр тфэзыпшыныжьырэр ежьырары Ау тэ типсэкӏо дэхэм язакъоп Дунаим ицӏыф псэуми япсэкӏо дэхэри ары Тхьар шъыпкъэу зэрэтшӏырэ тэ зыгъашӏырэр иунашъохэр зэрэдгъэцакӏэхэрэр ары цӏыф горэм тхьар сэ шӏэеӏо пэтми тхьам иунашъохэр мыгъэцакӏэхэмэ ар цӏыус шъыпхъагъи ашхэлъэп ау зыгорэм тхьам игущэӏохэр ыгъэцакӏэхэмэ шъыпкъэу тхьам ишъулъэгъуныгъэ шикӏагъэ зимыӏэу икъугъэу а цӏыфым ыгу илъ тхьар тыгухэм зэрэрылъыр тэ зыгъашӏырэр мары тхьар сыгу илъ зыӏорэр иисус зэрэзекӏощтыгъэм фэдэу зекӏон фае унэшӏакӏэр силъапӏэхэр унэшӏакӏэ горэп сэ къышъофэстхырэр апэм къыщегъэжьагъэу шъуиӏэгъэ унэшъожъыр ары нахь а унэшъожъыр къэбарэу зэхэшхыгъэр ары ау щытми унашъо къышъофэстхырэр унэшӏакӏ а унашъоми шъыпхъагъэ христос шъо къышъуигъэлъэгъуагъ сыда пӏомэ шӏункӏыгъэр мэкӏодыжьи нэфынэ шъыпхъэр къэлъэгъугъэх цӏыф горэм сэ нэфынэм сыхэт еӏо пэтми ышэ уджэгъумэ ар шӏункӏыгъэм джыри хэт зы шӏу зылъэгъурэр нэфынэм хэт ащи псэкӏо дышӏэнэу зыгъэлъэпэон зищыӏэп ау зы шӏу зыуджэгъурэр шӏункӏыгъэм хэт шӏункӏыгъэми хэтэу мэзекӏо зыдакӏорэри ышӏэрэп сыда пӏомэ шӏункӏыгъэм ынэхэр нэшэу ыгъэхъугъэхэшъ ары шъо сибынхэм афэдэхэр шъуипсэкӏотхэр христос ыцӏэкӏэ къызэрэшъуфэгъугъэхэм пае къышъосэтх шъо тыхэр ублапӏэм къыщегъэжьагъэу щыӏэр зэрэшӏэрэм пае къышъосэтх шъо кӏалэхэр шайтаным шъузэрэтекӏуагъэм пае къышъосэтх шъо сабыйхэр тылъапӏэр зэрэшӏэрэм пае къышъосэтх шъо тыхэр ублапӏэм къыщегъэжьагъэу щыӏэр зэрэшӏэрэм пае къышъосэтх шъо кӏалэхэр лъэкӏыныгъэ зэрэшӏуиӏэм пае къышъосэтх тхьам игущыӏэхэр шъугухэм арылъых шайтанми шъутекӏуагъ Мыдунаери мыдунаем иӏофхэри шӏу шъумылъэгъух Мыдунаер шӏу зылъэгъурэ цӏыфым ыгу тылъапӏэм ишъулъэгъуныгъэ илъэп сыда пӏомэ мыдунаем иӏофхэу цӏыфхэм япсэкӏо дышӏэ шэныз зыкӏэхъопсырэ ӏофхэри цӏыфхэм анэхэр зыкӏэхъопсырэ ӏофхэри цӏыфхэр зэрэпэгъэрэ ӏофхэри тылъапӏэм дэжь къикӏыхэрэп мыдунаер арынахь къызикӏыхэрэр мыдунаери Мыдунаем иӏофхэу цӏыфхэр зыкӏэхъопсыхэрэри мэкӏодыжьыф ау тхьар зыфаер зыгъэцакӏэрэ цӏыфыр ягъашӏэми щыӏэщт антихристос шъо сибынхэм афэдэхэр мыраужырэ сыхьат дэдэр ары антихристосыр къызэрэкӏощтыр зэрэзэхэшъухэм фэдэу джы антихристос аджи къэкӏуагъа арэущтэу аужырэ сыхьат дэдэр къызэрэсыгъэр тэшӏэ а цӏыфхэр тэ тхэкӏыгъэх ау ахэр тэ тщыщыгъэхэп сыда пӏомэ ахэр тэ тщыщыгъэхэмэ тадэжь къанэщтыгъэх ау тэ тхэкӏыгъэх арэущтэуи ахэмэ ащыщэу зи тэ зэрэтщымыщыр нафэ хъугъэ ау христос ыпсэ лъапӏэ къышъуфыригъэхугъ шъо зэкӏэми шъыпхъагъэри шъошӏэ шъыпхъагъэр шъумышӏэу сӏозы арэп тхылъ къыкӏышъуфэстхырэр ау шъошӏэшъ ары шъыпхъагъэм зы пцӏы къызэрэхэмыкӏыщтри шъошӏэ хэта дэ цӏы зыусырэр Иисус зэрэхристосыр зымыдэрэр ары ащ фэдэ цӏыфыр ары антихристосыр тылъапӏэри къолъапӏэри ащ фыдэхэрэп хэти къолъапӏэр зымыдэрэм ыгу тылъапӏэри илъэп къолъапӏэр зыдэрэм ыгу тылъапӏэри илъ арышъ апэм къыщегъэжьагъэу зэхэшъухыгъэр шъугухэм арыжъугъэлъ зэпыт апэм къыщегъэжьагъэу зэхэшъухыгъэр шъугухэм арылъ зэпытмэ къолъапӏэри тылъапӏэри шъугухэм арылъ зэпытыщтых Христос тыкъызэригъэгугъагъэр мыкӏодыжьын щыӏэныгъэр ары тхьами игъогушъо шъутезгъэкӏынэ ыуж итхэм ехьылӏагъэм уӏофхэр къышъосэтхых ау шъо христос ежьы псэ лъапӏэ къышъуфыригъэхыгъ ыпси шъугухэм арылъ зэпыт зыгорэми зыгорэ шъуигъэшӏэнэу шъущыкӏагъэп сыда пӏомэ христос ыпсэ лъапӏэ ӏоф пстэум ехьылӏагъэу фигъашӏэ ащ шъыпхъагъэ иӏ цӏы ащ зихэлъэп ащ зэришъуигъэшӏагъэм фэдэу христос шъугухэм арыжъугъэлъ зэпыт тхьам ибынхэр арэущтэу шъо сибынхэм афэдэхэр христос дунаим къызыкӏожьыщт мафэр къэсыгъэу ежьыр къызылъагъокӏэ ежи пасхьэ гушхуэныгъэ щытиӏэу тымыукӏытэжыным пае, ежьыр щыгухэм арызгъэлъ зэпыт. Христос шыпхъагъэр зэриӏэр шъошӏэшъ, хэти шыпхъагъэр зыгъэцакӏэрэри, тхьам зэрибыныр шъошӏэ.